tillit och respekt. Alfred litade på Ottar. När de båda männen med eller utan tolk diskuterade Nordsjöns geografi och avståndet mellan Skiringssal och Hedeby fanns det ett ömsesidigt förtroende dem emellan. Om Alfred hade trott att Ottar var en lögnhals som var beredd att ljuga ihop vilken rövarhistoria som helst för att hålla kungen på gott humör, skulle hela intervjun ha varit meningslös. Det hade inte blivit något tillägg till Orosius historieverk. Alfred respekterade Ottar lika mycket som Ottar respekterade Alfred. De trodde på varandra eftersom de instinktivt begrep att motparten hade gjort sig förtjänt av tilliten. Med bjärmerna var det annorlunda. Ottar förklarade för Alfred att han inte var säker på att de hade sagt honom sanningen. Han kände dem inte. Som den gode yrkesman han var, vägrade Ottar att uttala sig om bjärmernas påståenden innan han hade lärt känna dem bättre. Alfred höll med, varför länderna bortom Dvinas mynning är osynliga i skriften. Denna köpmannamentalitet, denna nyktra känsla för källkritik, är som bortblåst om vi istället vänder oss till Adam av Brevens krönika, om Hamburgstiftets biskopar, tillkommen på 1070-talet. Adam kände till Danmark och södra Sverige, men vad beträffar länderna bortom Mälardalen var han lika okunnig som om Kina. Detta hindrade honom inte från att vidarebefordra historier om amazoner i Norrland, Finland eller Baltikum. Kvinnokrigare som enligt en hypotes föder barn efter att ha blivit havande av vattnet de dricker. Trodde Adam på detta? Knappast. Men varken Adam eller andra medeltida kyrkomän avstod från att förmedla skrönor som de måste ha insett var helgalna. De tyckte att skrönorna var spännande och ofarliga, kanske även sedelärande. En man som Ottar skulle aldrig ha kommit på tanken att låta skriva ner uppenbara lögner i en geografisk skildring. Ottar var köpman. Han tänkte praktiskt, vägande för och emot, ständigt sökande sanningen. Hela hans yrke var beroende av att kunna skilja sant från falskt, av att kunna avslöja en lögnare och att få omgivningen att känna förtroende för hans egen person. I Alfred den store fann han en själsfrände. När storbonden från Hålogaland avslutade samtalet med att förära kungen av Wessex en eller flera valrossbetar ur det egna varulagret, var det en handling som befäste den vänskap mellan kung och kapital som utgjorde en förutsättning för att vikingatidens samhälle skulle fungera.